5 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht zegt dat een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen werkt. Uit een analyse door het kadaster blijkt dat er door de opkoopbescherming meer mensen een woning kunnen vinden. Het aantal verkochte huizen dat in Utrecht naar een verhuurder ging, daalde naar 2%. Het aantal starters groeide juist naar ongeveer de helft van het totaal aantal woningkopers. Utrecht was een van de eerste gemeenten die een opkoopbescherming invoerde, toen dat vorig jaar mogelijk werd. Door die regel kan je alleen een huis kopen als je er ook echt zelf in gaat wonen. In Rotterdam heeft de politie een drugslab ontdekt in een woning. Agenten vielen het huis gisteravond binnen nadat buren hadden geklaagd over stank. Vlak daarvoor waren al 3 mensen op de vlucht geslagen, waarvan 1 op blote voeten. Ze zijn allemaal nog niet opgepakt. Een speciaal team van de politie gaat het drugslab in de woning in Rotterdam opruimen. Buren hoeven daarbij niet hun huis uit. Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van de meest prominente activisten uit Hongkong vrij te laten. Momenteel is een rechtszaak bezig tegen Jimmy Lai. Hij was uitgever van een krant die de invloed van China op Hongkong altijd kritisch volgde. Hij wordt verdacht van samenzwering tegen China. De Britse buitenlandminister Cameron vindt dat die rechtszaak ingaat tegen de afspraken die Groot-Brittannië maakte bij de overdracht van Hongkong aan China. Daarin beloofde China om de rechten van burgers van de voormalige kolonie te respecteren. Duitse toeristen hebben voor een recordbedrag aan geld uitgegeven tijdens hun bezoek aan Nederland afgelopen zomer. Vooral door de gestegen prijzen werd er bijna 3 miljard euro besteed. Dat is bijna de helft van het totale bedrag dat buitenlandse toeristen in ons land uitgeven het afgelopen kwartaal. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen bewolkt, maar het is wel droog. Alleen in het noorden kan later wel wat motregen vallen. Het wordt in de middag uiteindelijk 6 tot maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De Russische oppositieleider Navalny zit niet meer vast in de strafkolonie ten oosten van Moskou. Waar hij op dit moment wel verblijft, dat is niet bekend. The main thing for us is to find him as soon as possible, because right now he is completely alone and he is literally in the hands of people who once tried to kill him. So we don't know what they will do again. Er wordt gevreesd dat Navalny naar een zwaardere strafkolonie is gebracht. Aanleiding daarvoor zou de 19 jaar extra gevangenisstraf zijn die de 47-jarige politicus in augustus kreeg. Sinds 2021 zit Navalny vast en sindsdien is zijn gezondheid hard achteruit gegaan. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van 18 december. Komend uur staat volledig in het teken van de vermissing van Russische oppositieleider Alexei Navalny. Het team achter Navalny denkt dat zijn vermissing te maken heeft met zijn recente uitspraken over de Russische presidentsverkiezingen die eraan zitten te komen. Navalny bracht met zijn anticorruptiestichting sinds 2011 misstanden aan het licht. Zoals over de met verduisterd geld gefinancierde bouw van een miljardenpaleis aan de Zwarte Zee, dat in het bezit zou zijn van bijvoorbeeld een Poetin. En ook spreekt hij zich fel uit tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Maar waar is Navalny nu? En wat voor rol speelt hij tijdens de aankomende Russische verkiezingen? In de studio is aangeschoven onderzoeksjournalist Robert van der Noorda. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent niet onbekend, zowel niet in Oekraïne als in Rusland. Wat is een beetje jouw achtergrond daar? Ik ben ooit in 2004 begonnen in Oekraïne te werken. En op projectbasis ook in Rusland. En ik heb later heb ik een jaar of 4 nog in Rusland gewoond. Dus ik heb eigenlijk, dat begon nog in de tijden dat het allemaal nog redelijk oké was. Dus voor die Krim-annexatie. En praten we over 2012. En dat heb ik tot 2016 gedaan. Ja. Heb jij nog contacten bij de landen? Heel veel, ja. Hoe ziet dat eruit, zo'n contact? Het vond ik ergens wel een eye-opener. Ik bedoel, de steunen wel heel veel Russen, steunen uiteindelijk die oorlog. Ik merk toch dat heel veel van de mensen die ik ken, ja, dan zou je wel een beetje hetzelfde soort mensen opzoeken. Politici, journalisten, oud-collega's daar. En die zijn eigenlijk allemaal tegen die oorlog en die kan je gewoon wel bellen. Zullen zelf niet zo gauw bellen trouwens. Dat is toch best wel moeilijk om over politiek te praten. Ja, en als je dat wel doet, want je gaf net al een beetje aan dat er wel degelijk mensen voor, maar ook mensen tegen zijn. Via wat voor medium gaat dat dan, als je het wel over politiek wil hebben? De meeste mensen die ik ken willen het liefst of Signal gebruiken en een deel vertrouwt WhatsApp wel. Een deel vertrouwt WhatsApp ook niet, zeg maar. Nee. Dus, ja, leuk dat end-to-end encryptie, maar ja, toch niet. Laten we weer even terug naar Navalny, want even een helder beeld. Kan je uitleggen wie hij is en ook waarom hij precies vastzit? Hij is 47 jaar, is iets jonger dan ik ben. Hij is in 2005 is die lid geworden van die politieke partij Jabloka. Oftewel Appel, zeg maar, in het Russisch. En sindsdien heeft hij eigenlijk hij is advocaat van oorsprong. En hij is actief geworden in de politiek. Ook best wel veel met jeugd. En op een gegeven moment is hij heel erg begonnen in die anticorruptiehoek. Heeft die organisatie opgericht. En daar is hij heel beroemd van die filmpjes inderdaad. Van dat megapaleis van Poetin. Ja. Poetin bijvoorbeeld. En daarmee schopt hij mega tegen dat zere been van Poetin en allerlei Kremlin-mensen. Ja, want wij omschrijven hem nu als oppositieleider. Dat is hij ook wel. Maar hij is voornamelijk heel erg lang een soort van activist geweest. Hè, totdat hij aan burgemeesterverkiezingen mee ging doen. Ja, ik denk dat inderdaad de beste bewoording is. Het is niet alleen een politicus. Het is ergens ook een human rights activist. En inderdaad heel erg tegen die corruptie, waar die zelf op een gegeven moment ook bizar genoeg van beschuldigd werd dat die geld achterover gedrukt zou worden. Dus eigenlijk pakken ze een beetje terug met hetzelfde trucje wat hij doet. Ja, want door wie werd hij daarvan beschuldigd? Autoriteiten aan de autoriteiten. Uiteindelijk kwam Poetin daar ook mee, inderdaad. Ja, want in Rusland is hij natuurlijk heel omstreden. Hij heeft geen vrienden gemaakt met het Kremlin. Ook vanuit het Westen is er wel degelijk kritiek op hem geweest, hè, omdat hij ook wel een nationalistisch randje heeft. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik woonde in 2008 bijvoorbeeld ook in Oekraïne. En toen was die enorme aanval op Georgië. Daar is nog die Nederlander omgekomen. En ja, want voor de helderheid, Rusland is ook nog steeds in Georgië actief, hè? Daar zou je nog een hele show aan kunnen wijden. Maar eigenlijk is Georgië een soort van half geannexeerd nu. Ja. Het bijzondere is dat ze allerlei mensen, ze laten heel veel van die Russen naar Georgië gaan, waardoor je eigenlijk een soort Russificatie krijgt. En daar schijnen nu ook allemaal financiële banden en zo te zijn. Ik hoorde de laatste speech van iemand, ik was in Litouwen op een congres daarover. Ja, dat was wel schrikbarend om dat te horen, zeg maar. Ja, het wordt ook een beetje langzaam gekoloniseerd eigenlijk door al die Rusland. Ja, letterlijk. Ja. En wat is de link naar Navalny? Want daar begonnen we natuurlijk mee. Ja. We dalen af inderdaad. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Hij in 2008, hij heeft een website waar hij een soort blogs op schrijft. En destijds noemde hij die Georgiërs een soort ratten, knaagdieren, rodents. Ja. En hij riep op om nog veel zwaarder te bombarderen. Ook dat nog, ja. En hij heeft zich volgens mij ook niet altijd even positief over bijvoorbeeld moslims uitgelaten, begreep ik. Hij is enorm, lijkt hij daar een soort van op Wilders. Mm. Omdat hij inderdaad altijd op die anti-immigratiepolitiek zat, inderdaad. Ja, dus aan de ene kant heel erg Kremlin kritisch, heel erg tegen corruptie. Tegelijkertijd zelf ook heel nationalistisch. Is dat een soort korte samenvatting van wie die is, in zijn politiek in ieder geval? Ik denk het, ja. Dat anticorruptieverhaal, waar hij dus onder andere met die filmpjes heel veel aandacht voor heeft gevraagd, dat is ook een soort stichting geworden sinds 2011. Al die misstanden. Ik noemde net al dat paleis aan de Zwarte Zee. Wat is er nou nog meer naar boven gekomen sinds hij zich daar zo actief over heeft gebogen? Hij heeft niet alleen van Poetin, ik heb niet al die gevallen in mijn hoofd, maar hij heeft een heleboel van dit soort enorme corruptieschandalen van allerlei Kremlin-politici naar boven gehaald. Voor een deel is daar filmpjes over gemaakt en publicaties, et cetera. Dus daarmee maakt hij zich in brede zin des woords, maakt hij zich nou niet zo geliefd in dat Kremlin. Nee, maar wel bij de Russische bevolking? Voor een deel wel. Wat ik bijzonder vond, was toen in 2012 zat ik met een best wel democratische collega te praten. We zaten ergens te eten. En die zei van we zijn helemaal Navalny-fan, want we willen toch dat er een soort andere politieke wind gaat waaien. En die Navalny had nog maar weinig aanhang, maar ze zagen in hem toen echt een soort held. Iemand die wel meer democratie van die Sovjet-Unie af, et cetera, kon gaan. En bizarre was dat diezelfde persoon na die Krim-annexatie heel erg pro-Poetin werd voor een korte tijd. En toen weer erachter kwam hoe verschrikkelijk het was na die oorlog en weer terugzwaaide, zeg maar. Maar hij sprak heel veel jeugd aan. Heel veel jonge mensen die gewoon echt een andere politieke wind wilden. Ja, en ook wel mensen die de paden kennen buiten de staatstelevisie, denk ik, hè? Ja, ja, zeker. Hij zit ook heel erg in die lokale politiek. Heeft jeugdorganisaties. Hij is heel erg op gaan roepen om lokaal te stemmen. Dus dat Kremlin heeft natuurlijk landelijk heel veel voor elkaar gekregen. Maar je kan op lokaal niveau kan je ook best nog wel wat doen. En daar is hij enorm succesvol in geworden uiteindelijk. Ja. En dat is ook nog, schopt ook nog eens een keer tegen het zere been van Poetin en andere Kremlin-mensen. Ja, want er is behoefte aan oppositie, hoorde ik je net zeggen. In ieder geval door de mensen met wie je hebt gesproken valt dat af en toe. Is er dan helemaal geen andere serieuze oppositie dan iemand met zo'n charisma als Navalny heeft? Nee. Nee, dat is weg. Nee, je merkt, mijn gevoel ook door de jaren heen, maar dat zijn, dat viel me ook al op in dat land, zeg maar. Ik bedoel, die zaak die tegen hem aangespannen werd, waarbij hij zelf voor corruptie werd van corruptie werd beschuldigd, ja, dat gaf ook al aan. De kans dat nep is vrij groot. Hmm. Dat ze gewoon echt niet tolereren dat hij dat doet. Nou, is het moeilijk om die twee dingen van elkaar te scheiden. Bedoel, aan de ene kant is hij natuurlijk een politicus. Aan de andere kant onderzoekt hij dit soort corruptie. Wat dat betreft wordt wel eens gezegd, Oekraïne is corrupt. Maar Rusland staat nog veel hoger in die wereldwijde index op corruptiegebied. Ja. Bedoel, daar gaat al dat geld naar die oligarchen voor een groot deel. Terwijl ze in sommige delen van het land geen gasaansluiting en geen wc hebben. Mm-hmm. Ja, maken ze hem niet sowieso politiek. Dulden ze gewoon echt geen oppositie. Dus het voelde heel erg alsof ze van het begin af aan probeerden ze hem al klein te houden. Want op het moment dat hij groeit en dat hij wel serieuze aanhang krijgt, de vraag is of je dat tegenhoudt. Dus eigenlijk moet je dat een beetje, in de kiem smoren in die zin. Zo snel mogelijk. Ja, dus dat werd altijd tegengewerkt. Ja, want de enige oppositie die er nu is eigenlijk gewoon goedgekeurde oppositie, toch? Ja, de mensen die je dus ziet als kandidaat, dat is getolereerd door Kremlin of zelfs door het Kremlin opgezet. Ja, tegelijkertijd is Navalny een naam die ook in dit programma, maar ook in andere westerse media best wel regelmatig voorbij komt. Terwijl ik heb in ieder geval begrepen dat in Rusland zijn naam eigenlijk ontzettend vermeden wordt. Wordt er nieuws over hem uitgebracht daar? Nee, je moet niet vergissen in de kracht van social media. Dus daar zie je vreselijk veel. Dus bijvoorbeeld ik heb toevallig van het weekend nog wel even contact gehad met dat team van hem. Maar die konden niet veel meer zeggen van hij is kwijt. Ja. Dus in die zin hadden ze daar ook bijzonder weinig informatie over. Maar bijvoorbeeld iemand als Poetin noemt zijn naam nooit. In negatieve zin kan je natuurlijk best wel veel artikelen vinden. Ja. Dus op het moment dat we nu een website van RT of Sputnik gaan bekijken, al die dingen dat hij gearresteerd is, et cetera, dat kan je allemaal wel vinden. Ja. Kleinere media, daar zou je misschien wel iets minder kritische dingen vinden. En natuurlijk buitenlandse pers en Oekraïnse pers. Mensen kunnen op zich genoeg lezen. Dus je ziet wel in Rusland, het is wel grappig dat je dat aanhaalt. Ik heb best wel veel mensen gesproken die uiteindelijk die zeiden van dat is natuurlijk propagandamedia, maar al die wat ze in Rusland de mainstream media zouden nemen, dat vermijden ze dan heel erg. Mm-hmm. En dan gaan ze eerder naar alternatieve media. En sommige zijn nog redelijk goed. Bijvoorbeeld een Fontanka in Sint-Petersburg. Echt bijzonder wat die lui toch nog doen. Wat ze toch nog voor elkaar weten te krijgen. Ja, terwijl het meeste is natuurlijk verboden. Ik bedoel, Novaya Gazeta, Moscow Times is natuurlijk weer naar Nederland teruggekomen, et cetera. Allemaal verboden. Insider.ru, waar Bellingcat mee samenwerkt. Ja, dat is allemaal weg. Ja. Hij zit al een tijd vast. In oktober zijn ook zijn advocaten opgepakt. Hoe staat het daarmee? Dat niet zo best in die zin. Die advocaten zitten nog steeds vast. En er is één collega die toen ook protesteerde nadat hij vergiftigd werd. En die kreeg toen een... Aanvankelijk wilden ze haar 18 jaar volgens mij geven. Ik heb het even opgezocht. Wel in die zin wel interessant. En dat is iemand van zijn team dan, ja, hè? Ja, Lilia Chanisheva heet zij. Ja. Die kreeg ze een straf van 7 of 8 jaar. En het interessante is, net voor die oorlog, in november 2021, was de Russische politicus Vladimir Milov nog in Nederland om daarover te praten. Dus die heeft gewoon hier in de Tweede Kamer daar nog een hele speech over gehouden. Hoe bizar dat was dat die Navalny vergiftigd was en wat er met haar gebeurde. Gebeurd dat ze 8 jaar in de cel zit. Ja. En op wat voor soort basis kan je in hemelsnaam een team om iemand heen dan oppakken? Worden daar ook allerlei redenen uit allerlei kasten getrokken? Wat wordt er dan voor reden gegeven dat ook die advocaten opgepakt worden? Nou, het punt gewoon in Rusland is, op wat voor gebied dan ook, is dat je ziet dat dat Kremlin pakt gewoon poppetjes op. Dus zouden wij daar wonen en we gaan nu de straat op en we protesteren, we gaan ergens met een bordje staan, wil niet 100% zeggen dat je opgepakt wordt. Want dan zou je op een gegeven moment echt vreselijk veel bevolking moeten gaan oppakken. Dus ze pakken altijd poppetjes eruit. Het was al ver voor die oorlog, ging dat al jarenlang rond. Ja. En zij maakte wel indruk met haar protest. Ja, dan wordt het te veel en dan pakken ze erop. Maar dit was al voor die oorlog dat zij vastgezet werd en dus een straf van 7-8 jaar kreeg. Ja, want is er nog sprake van protest? Jij zegt eigenlijk ja hoor, er zijn genoeg mensen die dat nog doen, maar er worden gewoon een paar poppetjes uitgenomen die te veel impact maken misschien. Ja, het is heel beperkt. Die echte hele grote protesten, voor mij was op Manesna, was in 2007 het laatste hele grote protest. Ja. En toen hij vergiftigd werd bijvoorbeeld, zag je wel weer, ja, toen waren er wel best wel weer protesten. Of bijvoorbeeld toen die potentiële presidentskandidaat Nemtsov. Dat is trouwens ook nog wel interessant, want die werd door diezelfde lui gevolgd als Navalny toen die vergiftigd werd. Dat soort ja, mensen, op het moment dat je dat pakken ze op een gegeven moment op gewoon. Dus. Ja, ja. Je straalt daar natuurlijk ook iets mee uit. Ik neem aan dat dat misschien ook wel is wat er rondom Navalny gebeurt. Hè? Dat je een ander soort van potentiële Navalny's ook wel een boodschap meegeeft van dit is dus wat er eventueel met je kan gebeuren. Zit dat erachter? Ja, nou goed, kijk, dit soort mensen hebben natuurlijk impact. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk veel. Dus zo'n mevrouw bijvoorbeeld, die viel gewoon te veel op. En dan pakt zo'n Kremlin het aan. Op dit moment kun je ook gewoon voor een lullig protestje kun je opgepakt worden. Het is heel beperkt wat er nog aan protesten überhaupt is. Maar ik denk dat als je in zo'n team van bijvoorbeeld zo'n Navalny, je zag het al inderdaad met het oppakken van die advocaten. Ja. Ja, dat is levensgevaarlijk. En wat is nou de impact dan voor hem, voor Navalny, dat ook zijn team dus achter slot en grendel terechtkomt? Ik denk dat hij zit natuurlijk in de gevangenis. Ik denk dat dat werk van dat hele team, bedoel, die blijven natuurlijk strijden voor democratie. Ja. Het is natuurlijk echt oppositie, maar dat wordt niet makkelijker gemaakt. Nee, maar doen ze het ook vanuit andere landen bijvoorbeeld? Bestaat dat team ook uit mensen die in Berlijn wonen of misschien wel in Amerika of in Nederland? Van zijn team weet ik niet. Ik denk dat daar toch redelijk veel van nog in Rusland zit. Okay. En op het moment dat te veel opvalt, ja, dan gaan ze ook op een gegeven moment lopen ze enorme kans dat ze opgepakt worden. En ook voor jaren die zal in verdwijnen. Ah. Zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren en heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over het feit dat we op dit moment niet weten waar Navalny is. Maar laten we eerst even beginnen bij het leven van een gedetineerde binnen de Russische gevangenis. Hoe ziet het leven van iemand die gedetineerd is er nou uit? Dat wisselt heel erg. Want je hebt hele beruchte gevangenissen waar die nu zat, waar die nu verdwenen is. Want hij wordt waarschijnlijk overgeplaatst. Dat is gemeld. Nou, nee. Ik heb contact met dat persteam even gehad. En dat is hun gok, dat hij weer verplaatst wordt naar een andere locatie. Dat kan soms dagen of zelfs weken duren. Dus iemand verdwijnt volledig van de radar. Hmm. Dat is qua human rights ook niet zo best. Want bedoel, dan weet niemand waar die zit. Zijn vrouw, zijn kinderen, familie, team weet niks. Ja. Totdat hij op een gegeven moment weer opduikt. Nou heeft hij ook nog best wel te kampen met allerlei gezondheidsproblemen. Dat is ook best wel veel in het nieuws geweest. Ik bedoel, hij was natuurlijk vergiftigd. Toen is hij in Duitsland behandeld. Toen is hij hardcore in Berlijn, hè? Ja. Ja. Ja, goed. Hij is op dat moment teruggegaan. Ja, en dan. Sorry, ik ben heel even kwijt. De reis en het verdwijnen, daar gaan we zo natuurlijk dieper op in. Maar gewoon even de basis, hoe het leven eruit ziet van iemand bijvoorbeeld in de gevangenis waar hij eerst zat. Dus die enorm streng bewaakte gevangenis ten oosten van Moskou. Wat voor leven heb je dan als je daarin zit? Nou, ik heb toevallig gisteren nog een artikel erover zitten lezen. En dat is die gevangenis is berucht, of beroemd om zelfs moorden en martelingen, dat soort zaken. Dus dat is echt verschrikkelijk. Ja. En ze hebben hem heel veel in van die, hoe noem je dat, solitary confinement, die afzondering, isoleercellen gezet. Ja. En dat geeft natuurlijk... je gezondheid is niet iets wat er beter op wordt. En dat merk je met meer van dit soort politici die opgesloten zitten. Ja, want tussen wat voor mensen zit hij daar? Zit hij bij een soort van gelijkgestemde? Dus allerlei mensen die Kremlin-kritisch zijn? Of zit je ook tussen de massamoordenaars, de grote gekken der aarde, zeg maar? Er zit alles. Alles? Ja, dat is niet specifiek alleen maar politiek wat daar zit. Oké. Vanaf 7 december horen de medewerkers dus niks meer van hem. Hij is verdwenen, dat weten we. Wat is er gebeurd? Enerzijds wordt dus gezegd, hij wordt overgeplaatst. That's it? Weten we meer? Nee. Het is echt gewoon... zo iemand verdwijnt echt plotsklaps van de radar. Nou, dan gaan ze een enorme bak contact proberen te leggen met die gevangenissen, met mensen, et cetera. Maar hier is gewoon helemaal niets, maar ook niets bekend. Maar ja. dat is dus iets wat je heel veel ziet. Dat is niet iets wat je in Nederland veel hoort. Maar dat is ook bijvoorbeeld iets wat heel veel erg gebeurt met al die Oekraïense gevangenen. En die worden ook. Er is daar een continue stroom van verplaatsingen van één gevangenis naar een ander. Maar wat is het idee daarachter dan? Ik vind dat moeilijk te duiden. Dat is een goede vraag, inderdaad. Maar het kan zijn dat ze iemand naar een nog strengere gevangenis willen hebben. Dat bestaat dus. Ja, maar ik heb gekeken of ik kon vinden wat hij specifiek aankon. Maar hij had een of andere nieuwe grote actie tegen corruptie, Kremlin, et cetera, aangekondigd. Net voordat hij weer verplaatst werd. Dus het lijkt hier heel erg op een soort reactie op zijn nieuwe soort campagne die hij gaat voeren, waarvan men niet duidelijk weet wat hij precies gaat doen. Ja, ik zit gewoon hard op te filosoferen. Maar het voordeel tussen haakjes van verdwijnen is natuurlijk dat je in die tussentijd in ieder geval niks naar buiten kan communiceren. Dus als jij groots iets aankondigt, kan ik me best voorstellen dat ze denken, gooi hem maar in een bus, dan kan hij in de tussentijd in ieder geval niks meer zeggen. Ja, ik denk dat... De kans bestaat wel dat hij dat wel met dat team enigszins afgestemd heeft. Dus of dat helemaal 100% bij hem ligt, is kan je afvragen, zeg maar. Ja. Wat ze nu doen is of ze wachten tot hij weer gevonden is, of we kunnen op een gegeven moment ineens zien dat er weer allerlei dingen naar buiten komen van dat team. Ja, jij zegt dus dat verplaatsen gebeurt vaker. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij Oekraïense gevangen genomen mensen. Dat reizen van gevangenis naar gevangenis, dat kan soms weken, soms maanden duren. Hoe ziet zo'n reis er dan uit? Je hebt geen medische zorg bijvoorbeeld. Wat moeten we er verder bij voorstellen? Je krijgt kippenvel als je dat leest. Ik had een heel lange beschrijving van iemand die allerlei mensen geïnterviewd had. Dan praat je echt over treinen waar je echt met 20 man in zo'n wagon gegooid wordt. Als je pech hebt, laten ze je niet eens naar de wc gaan. Dus dan is het te hopen dat je nog een lege fles ergens bij je hebt. Hmm. Dus je kan er uren op die deur gaan bonken, maar dan doen ze gewoon niet open. Ik las een stukje van dat artikel was dat ze in de zomer in zo'n trein zaten, dagen of misschien zelfs wekenlang. En dat ding boven de 40 graden was en die werd ergens gestopt, hebben ze er maar een brandslang op gezet, waarbij al het stoom van dat metaal kwam omdat dat water weer verdampte. Dat is echt verschrikkelijk. Ik denk dat is nog veel erger dan zo'n gevangenis zelfs. Ja, dat klinkt echt als veevervoer. Ja, dat is het. Ja. Dat is echt letterlijk wat het is. We hebben net al even aangestipt, hè, dat hij eigenlijk weer een soort groots corruptieonderzoek had aangekondigd. Ook nog vlak voor de kerstdagen, vlak voor de nieuwe verkiezingen in Rusland. Weet je een beetje wat daar nou aangekondigd werd? Ik heb gevraagd wat daar aan de hand was en dat is niet bekend. Ja. Maar, dat hebben ze bewust, gaan ze dat niet melden nu, kennelijk. Okay. En denk jij dat het toevallig is, of zit die gedachte er wel echt achter? Van, de verkiezingen komen eraan. Is niet, het is waarschijnlijk inderdaad zeker gelieerd aan die verkiezingen. En ik denk dat de kans groot is dat ook die verplaatsing weer triggerde. Ja. Maar goed, of je daar ooit achter gaat komen, is de vraag. Hè? Voorlopig niet in ieder geval. Nee, dan zou iemand die dat bedacht moeten hebben, zou dat moeten melden, zeg maar. En dat zullen ze niet zo gauw doen, denk ik. Ja, want je kan ook andersom redeneren. Wat voor zin heeft het nog in een land waar het eigenlijk überhaupt al draait om schijnverkiezingen, toch? We weten inmiddels wel wie er gaat winnen. Ja. Inderdaad. Ja, dat staat zo goed als vast. Ja, zolang die man leeft, zal die niet van zijn troon afzien, inderdaad. Ja, tot nu toe is het idee er dat hij dus verplaatst gaat worden en dat hij daarom verdwenen is. Er zijn natuurlijk ook nog veel bozere tongen die beweren, ja, misschien is hij zelfs al dood. Is dat ook iets realistisch? Is dat een reële gedachte? Mm, dat zou in theorie het kunnen zijn. Ik bedoel, de schijn bestaat dat hij verplaatst wordt. Maar als er echt iets gebeurd is met hem in die gevangenis, dat hij gemarteld is. Ja, zo iemand kan inderdaad overlijden. Maar die geruchten gaan inderdaad best wel flink rond op social media op dit moment. Maar ja, dat is. Ja, moet mee oppassen, denk ik. Dat is gewoon onbekend, weet je niet. Ja, we hadden het helemaal aan het begin er ook over. Hè. Je hebt vrienden in Rusland. Speelt zo'n verdwijning van Navalny nou ook onder hen? En wordt dat ook besproken? Ja, dat leeft zeker. Kijk, en ik denk vooral de wat jongere generatie had echt wel serieus respect voor hem. Hij heeft best wel wat gedaan met jongere organisaties. En ik denk dat zeker nu met die oorlog. Ja, dat men toch graag een andere politieke wind wil. Dat mag je, ja, dat moet je openbaar niet noemen, want dan loop je ook de kans dat je de cel uiteindelijk ingaat. Ja. Nou ja, je zei al, op Signal wordt er nog wel eens politieke ideeën uitgewisseld. Maar kan je ook gewoon onderling met elkaar in de woonkamer zitten en bespreken dat je het verschrikkelijk vindt dat Navalny verdwenen is bijvoorbeeld? Is dat iets wat gewoon ook in de wandelgangen, in de cafés bespreekbaar is? Ik kan me nog herinneren dat in tijdens die Maidan-tijd, dus dat protest in Oekraïne. En dan praten we over 2013, dus zeg maar 10 jaar geleden. Toen heb ik ooit verteld dat ik dacht van dat Rusland een enorme oorlog zou starten. Heb ik in een café tegen een collega gezegd. En die begon om zich heen te kijken en die zei: je moet niet je smol houden. Ja, dus dat werd je toen, ja, dat werd toen al niet gewaardeerd. En ik denk dat in Rusland. Ik zit toevallig een boek opnieuw te lezen van Svetlana Alexievich. Dat is die Wit-Russische. Zij heeft ook die volgens mij Nobelprijs gewonnen toen. Dat is het typische moment waarop je wel iets kan bespreken. Dus echt gewoon die keukentafel in Rusland. En dat was ook toen ik daar nog woonde, was dat eigenlijk het enige moment dat je gewoon normaal open met dit soort mensen kan praten. Dat moet je dus vooral niet in een café doen. Nee, dat is echt gewoon tussen de vier muren van je huis en daaromheen niet. En toch zei je ook van ja, er is wel degelijk ook nog steeds wel een in ieder geval een gedeelte van de Russische bevolking die niet achter de oorlog staan. Is die onvrede ook voelbaar, bijvoorbeeld bij zo'n Kremlin, dat ze het misschien het momentum bij sommige Russen aan het verliezen zijn? De grootste angst van Poetin en dat Kremlin is dat mensen massaal op gaan staan. Ja. Maar wat ik heel opvallend vond, dat is compleet anders dan in bijvoorbeeld in Oekraïne, is dat men een best wel gelaten uitstraling heeft daar. Zo van, ja, maar het is nou eenmaal zo, die politiek, en wij kunnen daar in ons eentje niks aan veranderen. En it is what it is. Ja. Yeah. En terwijl in Oekraïne, van het zint ons niet. We rennen allemaal naar dat Maidan en we gaan er allemaal met borden staan en piano erbij en we gaan protesteren. En dat was daar niet. Ja, ja. Goed, je moet niet vergeten dat zij hebben natuurlijk 20 jaar lang al die propagandamedia gehad. Mm-hmm. Ja, dat werkt gewoon. Ja, natuurlijk. Op een gegeven moment denk je gewoon dat de verhaallijn is die er is. Tegelijkertijd is het zo'n enorme operatie gebleken dat ik me kan voorstellen dat er ook heel veel Russen zijn die gewoon direct iemand kennen die bijvoorbeeld uitgezonden wordt. Ja. Ja, dan heb je alleen al op persoonlijke basis misschien op een gegeven moment ook wel iets van, het duurt nu wel lang. Ja. Dat klopt. Ja. Nee, daarom. Kijk, de vraag is een beetje hoe accuraat die cijfers zijn. Maar ik denk dat dat nog redelijk in de buurt komt. Dat zit nu op bijna 350.000 dode Russen. En dan heb je er waarschijnlijk nog eens een keer 700.000 die gewoon teruggekomen zijn uit die oorlog. Hmm. Ja, dat betekent gewoon dat een groot deel van die Russen kent iemand of via iemand die inderdaad het leven gelaten heeft of die gewond terugkomt. Ja, maar daarom denk ik van, ik probeer het gewoon als mens, hè, want ik kan me helemaal niks bij voorstellen bij zo'n situatie, dat er toch dan ook een beetje metaalmoeheid komt in je rotsvaste idee dat het bijvoorbeeld goed zou zijn wat Rusland doet, omdat je dat gewend bent vanuit de propaganda die je meekrijgt, dat je op een gegeven moment ook denkt van, nu is het al mijn neef, mijn broer, de jongens van mijn buurvrouw zijn nooit meer teruggekomen. Begint dat er niet ook een beetje in te slepen, dat mensen het gewoon te lang vinden duren? Het is moeilijk om in te schatten. Ze hebben natuurlijk heel veel van die soldaten hebben ze een beetje uit die oostelijke regio's gehaald. Ze zijn pas heel laat zijn ze in die grote steden allerlei mensen gaan vinden. In Moskou ging het leven eigenlijk gewoon door. Ja, dat in Sint-Petersburg bijvoorbeeld ook. Maar ik sprak op een OSCE-congres sprak ik een mevrouw uit een Russische mevrouw, die was ook gevlucht trouwens. Die woonde al jaren niet meer in Rusland. En die zei van, er zijn hele dorpen waar de mannen gewoon niet meer zijn. Die zei, we waren daar. Of zijn niet, of misschien collega's in bepaalde dorpen daar. En er was alleen maar nou, opa en er was nog een jongetje van 6. Maar voor de rest alle mannen, dat was er niet meer. Die waren allemaal afgeslacht in Oekraïne. Allemaal verdwenen. Ja. Oké. Okay. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, we zitten hier zeker nog een half uurtje. Dus mocht je nog een vraag hebben, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Maar we gaan heel even naar wat anders. Want vandaag tot en met 22 december is het Kika Korte Broek. Mensen kunnen geld inzamelen voor een belangrijk onderzoek, namelijk naar kinderkanker door, je raadt het al, een korte broek te dragen. Jaarlijks doen duizenden kinderen mee aan Kika Korte Broek. De actie is in 2020 ontstaan op initiatief van een 11-jarige jongen uit Doetinchem, Pim. Toen zijn vriend Rijn ziek werd, besloot hij in de kou een korte broek naar school aan te trekken en hiermee geld in te zamelen voor Kika. En dat hij elke dag ook even aan Pim dacht. Ja, Kika vond dat zo'n sympathieke actie en besloot het ieder jaar te organiseren. En speciaal voor iedereen die nu denkt, hé, dat motiveert mij ook om een korte broek aan te doen, draai ik speciaal Feels Like Summer van Childish Gambino. I feel like summer. Seven days. Feels Like Summer van Childish Gambino. En ik zei net tegen je, heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Het is 18 december, komend uur, nou ja, half uurtje nog, staat volledig in het teken van de vermissing van Russische oppositieleider Alexei Navalny. Het team achter Navalny denkt dat zijn vermissing te maken heeft met zijn recente uitspraak over de Russische presidentsverkiezingen die eraan zitten te komen. En ja, je mag hem denk ik al een hele tijd kennen, want vanaf 2011 is er een anticorruptiestichting die Navalny leidt. Die brengt allerlei zaken aan het licht, zoals over de met verduisterd geld gefinancierde bouw van een miljardenpaleis aan de Zwarte Zee, dat in het bezit zou zijn van Poetin, of andere kopstukken uit het Kremlin. En ook spreekt hij zich fel uit tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Waar die nu is, dat weet eigenlijk niemand. Onder andere dat en de Russische verkiezingen, dat bespreek ik met onderzoeksjournalist Robert van der Noorda. Zit je nou te luisteren? Heb je nog vragen? Dan neem ik ze nog mee. Vroege vragen. Ja, Robert, over dit onderwerp krijgen we gelukkig ook best wel veel vragen binnen. Onder andere van Piet hebben we een vraag binnengekregen of jij ook contacten hebt met de Moscow Times hier in Amsterdam. Zeker, ja. Ik heb een aantal keren sinds de start van die oorlog met Dirk Sauer gezeten. Een van de dingen die interessant was, hoe bereik je nou toch dat Russische publiek? Want je hebt natuurlijk alle kranten die nog wel wat objectiefs schrijven, die zijn natuurlijk eigenlijk allemaal verboden of hebben het land verlaten. Hmm. Nou, Moscow Times, idem dito. Dus in die, en samen met dat Dorst, ja. TV Rain, die zitten nu ook in Amsterdam, dezelfde locatie. Maar een goede vraag die je zelf stelt, kan je hem ook beantwoorden? Hoe bereik je inderdaad nog steeds de Russische mensen vanuit hier? Is lastig, denk ik. Ik denk dat in die grote steden, als mensen willen, kunnen ze alles wel bereiken. Je merkt wel dat ze heel erg, een heleboel van die dingen zoals Facebook, et cetera, LinkedIn, kan je eigenlijk alleen maar gebruiken als je VPN hebt. Mm. Maar dat je merkt toch dat de meeste van die Russische mensen zitten gewoon op, die ik ken, zitten gewoon nog steeds wel op Facebook. Dus die lukt dat nog wel. Je ziet wel dat die overheidsorganisatie, die regulerende organisatie, dat Roskomnadzor, die zijn heel veel van die PPN's aan het uitschakelen. Ik zat toevallig gisteren nog een bericht van iemand, die had er een hele zooi geprobeerd, die werkte allemaal niet. En die zei van, welke moeten we nou gebruiken, zeg maar. Ja. Dus je ziet dat mensen eigenlijk gewoon van een soort van, ja, wij noemen het propaganda media, maar van de mainstream Russische media eigenlijk overschakelen naar social media. Ja, maar je hobbelt dus wel de hele tijd achter een nieuwe VPN aan of een. Dat kan, ja. En de vraag is, en dat vind ik moeilijk te duiden. Ik ken heel veel mensen met name uit die grote steden. En niet zozeer van allerlei dorpjes en platteland. En het zou heel interessant zijn om eens te horen hoe die daar nou tegenover staan. Geloven die volledig? Ik denk dat dat veel meer neigt om dan dat Kremlin-narratief te geloven. Ja, want ook wij krijgen natuurlijk voornamelijk een beeld van de Russen uit de grote steden. Hebben eigenlijk weinig contact of inzicht in wat er echt in die mini plattelandsdorpjes zich afspeelt. Behalve wat jij net illustreerde, dat er gewoon dorpjes zijn waar de hele mannen niet meer aanwezig zijn. Nee, ja, wat me wel opviel, ik heb best wel veel gereisd in alle hele vreemde gebieden. Komi, Republiek en Sakhalin, et cetera. En wat mij opviel was dat voor die Krim-annexatie kon je eigenlijk, voor mij dan kon je eigenlijk redelijk goed zeggen van, nou, ik heb ook jarenlang in Oekraïne gewerkt. En later heb ik dat op een gegeven moment, ben ik daar maar mee gestopt. Toch wel mensen gewoon echt, ja, die vieze naties daar en zo. Dus de kans bestaat dat men veel erger hersenspoeld is door die media dan bijvoorbeeld in zo'n grote stad. En hebben ze daar bijvoorbeeld een idee dat wie Navalny is? Ja. Wees niet bang. Iedereen in Rusland kent ze. Ook in de geruchten van drie man en een paardenkop. Ja, zeker. Ja. We kregen ook een vraag binnen van Diana. En Diana die vraagt zich af, vind ik best wel een goede vraag, kunnen die verhuizingen, de verhuizingen van de ene gevangenis naar de andere gevangenis, waar we het eerder over hadden, kunnen die ook te maken hebben met het voorkomen dat zo iemand bijvoorbeeld banden krijgt met bewaarders? Ik acht de kans heel minimaal dat gebeurt. Ja. Ik denk ze dat verdomd goed in het snotje hebben. Als je daar iets waagt als bewaker, dan hang je ook en dan zit je ook in die gevangenis vervolgens. Ik heb daar nooit een verhaal van gehoord. Ik denk dat die kans erg klein is. Hmm. Ik denk dat die mensen daar wel op gekozen zijn om te zorgen dat dat niet gebeurt. Ja, ik ga heel even kijken of ik er nog meer uit kan halen. Ja, hoe gaat het met zijn vrouw, met zijn kinderen? Waar leven die? Dat is een goeie. Er was heel veel. Wat interessant was toen zij. Ze zijn best wel in de media geweest. En Ze hebben toen die prijs nog gekregen voor die film die Bellingcat gemaakt heeft. Toen waren zij er ook, stond zij in een mooie gala-jurk. En toen ging er zo'n meme rond met Oekraïnse vluchtelingen. En dan zie je mensen in kapotgeschoten steden met een rugzakje moeilijk proberen te ontsnappen met een auto. En dan daarnaast die glamour-foto van die familie, zeg maar. Mm. Dus, daar was niet iedereen even positief over. Voor zover ik weet, zijn die mensen buiten Rusland en zijn ze oké? Okay? Ik heb daar niet heel recent iets over gelezen. Nee, die worden misschien wel ook bewust zo veilig mogelijk gehouden. Dus met zo min mogelijk kennis over wat ze doen, waar ze zijn. Ja. Nou, ik denk als je in Rusland zit, bijvoorbeeld ook zo'n Vladimir Karamurza, die ook vergiftigd werd, die zei, ik moet daar zijn, maar mijn familie moet allemaal in het buitenland zijn. Dus heel veel van dat soort mensen hebben wel gezorgd dat hun familie in veiligheid is. Ja, we hadden het er net tijdens de muziek even over, dat ik ook aan jou voorlegde van, wat bezielt zo'n Navalny nou eigenlijk? Want je weet eigenlijk van tevoren al, als ik dit in Rusland ga blijven aankaarten, dan ben ik ten dode opgeschreven. Wat motiveert zo iemand nou om dus tot het gaatje te blijven gaan? Nou, je doorzettingsvermogen moet wel inderdaad echt zeer extreem zijn om dat te doen. Toen hij weer wakker werd van die vergiftiging in 2020... was het eerste wat ik zei, van als die man weer kan lopen, dan stapt hij in een vliegtuig en vliegt hij terug. Ja. Nou, dat was ook precies wat hij deed. Ik bedoel, het is zo'n roeping voor die man. En die weet ook dat wil die echt iets bereiken, dan heeft het geen zin om vanuit Berlijn wat te gaan roepen. Dan moet je daar zijn. Ja, maar ook daar zijn. Ik bedoel, hij kan niet zomaar op straat mensen gaan mobiliseren, toch? En dat is er ook wel vanaf. Ik bedoel, zijn veiligheid. Nou, kijk, dat team kan best wel wat doen. Zijn ideeën leven. Dus hij zit natuurlijk wel in die gevangenis. En vanuit daar heeft hij natuurlijk minder invloed. Maar gewoon het feit, überhaupt zijn gevangenisstraf, en dat hij vast zit vanwege zijn politieke ideeën en zijn jacht op corruptie, is natuurlijk ook een signaal naar die bevolking toe. Hè? Dus dat is eigenlijk een campagne aan zich. Ja, er zijn er niet heel veel, maar er zijn wel mensen die hardcore inderdaad echt doorgaan met dat gevecht tegen een Kremlin en die corruptie, et cetera. Ja, dus eigenlijk door dit te laten gebeuren, kaart je ook al aan van, zie wat er gebeurt, jongens, in dit land waar we leven. Nou heb ik begrepen dat hij ten tijde van de annexatie van de Krim, dus 2014, dat Navalny daar ook niet per se negatief tegenover stond. Nee, hij zei toen zoiets van, moeten we dat dan terug gaan geven? Het is toch geen sandwich die we heen en weer gaan pasen. Maar, het was wel grappig, want ik had daar toevallig op Twitter iets over gezegd, op vrijdag of iets in die race. En een volger van mij, die anoniem iemand, die had een draadje. En die had ik wel gezien, besefte ik me later. Maar waarin die toch in die oorlog ergens een paar maanden na die oorlog, zegt hij toch, we moeten die territoriale integriteit van Oekraïne respecteren. Hmm. En dat houdt in dat die Krim wel van de Oekraïne is. Dus daar is die wel degelijk op teruggekomen. Ja, want hebben we een. Kijk, we weten natuurlijk dat die heftig in verzet is, vooral tegen de corruptie binnen Rusland. We weten ook dat hij eigenlijk pas later echt een politicus werd, daarvoor voornamelijk een activist was. Hebben we een idee wat zijn politieke ideeën überhaupt zijn? Als het breder getrokken wordt dan alleen maar dat anticorruptie pamflet, zeg maar. Ja, heb ik heel lang over nagedacht. Vind ik moeilijk in te schatten. Kijk, hij is wel bekend van enorme, zware anti-immigratiestandpunten. In die zin is dat een beetje een soort Wilders-achtige setting. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten hoe hij als politicus zou zijn. Ja, want we hebben natuurlijk niet echt een soort, hoe noem je dat, een verkiezingsprogramma of zo, waarop staat, dit is wat Navalny wil met Rusland. Nee, nou goed, kijk, hij is natuurlijk enorm mensenrechtenactivist, dus dat zou die zeker enorm verbeteren. Hij wil ook niet dat hele zware totalitaire. Dus ik denk dat hij. Ja, want wat voor hervormingen ziet hij voor zich? Ik bedoel, stel hij zou daadwerkelijk een keer kans maken om invloed uit te oefenen. Hoe ziet het eruit om een corrupt land niet meer corrupt te maken? Als je het allemaal leest, al die standpunten, dan zou die lokaal politiek belangrijker vinden. Kijk, nu is het eigenlijk zo dat het centrum van de macht in Rusland is gewoon Moskou, is gewoon Poetin, punt. En dat is in die zin ergens een totalitaire maatschappij. Hmm. En het aparte was al dat ik, toen ik dat jaren geleden al zei, want toen werden er ook allemaal mensen op, al ver voor die oorlog werden ook heel veel van dit soort mensen opgepakt. Ik heb dozijnen van dit soort mensen die gewoon protesteerden of wat dan ook, die gif in hun gezicht gegooid kregen of werden opgepakt om iets anders. Ja, dan hebben we het ruim voor 2014. Hè? Ja, ja, heel erg, ja. Maar hoe kan het dan dat wij, of tenminste wij, dat er een aantal bijvoorbeeld westerse leiders zijn geweest die toch al die tijd een beetje hebben gedacht, ach, Poetin, misschien niet de allerleukste vent, maar valt prima mee samen te werken. Was dat nou naïef? Extreem. Ja. Ja, in 2013, nog voor die Krim-annexatie, die hele media sloeg om. En waarom? Dus je hebt een protestje in het buurland die gewoon van die Sovjet-Unie af willen. Dat was ook heel erg zwaar anticorruptie gericht. Want Janukovic was extreem corrupt. Ze wilde richting Westen. En hij tekende toen niet dat associatieverdrag. Ja, want wie was dat, Janukovic? Janukovic is oud-president Oekraïne. Mm-hmm. Die volgde die Viktor Yushchenko op. Die was ook nog vergiftigd uit dat Kremlin, waarschijnlijk met dat pokdalige gezicht. Gezicht, ja. En in die Oranje Revolutie waren die verkiezingen doorgestoken kaart. Dat waren toen ook al verkiezingen waar die Janukovic in zat. En toen werd die Yushchenko gekozen. Nou, die kreeg politiek bijna niks voor elkaar. Die was alleen maar aan het vechten met iedereen. Mm. En toen is toch die Yushchenko verkozen. En die is toen, nadat Maidan, is die Rusland uitgevlucht. Dat was net voor die Krim-annexatie. Ja, 2014 dus. Ja. Ja, zo lang speelt het allemaal al. Navalny, ik zeg het nogmaals een keer, al langer dan 2011. Maar zeker in 2011 popte hij in één keer enorm op. Was dat ook al naar buiten toe? Of was hij vooral heel erg binnen Rusland bezig om dus die corruptie aan te kaarten? Of was hij ook zo iemand die eigenlijk al naar buiten signaleerde, jongens, werk nou niet samen met een Poetin? Dit heeft wereldwijd het enorme impact gehad, al die corruptie onderzoeken. Het is toch vrij niet. Maar sprak hij het buitenland ook aan? Was Navalny ik ben misschien niet helemaal de juiste persoon om dat te vragen, want ik zit natuurlijk altijd die Rusland dingen te volgen. Maar ik kan me van begin af aan dat hij ermee bezig was. Maar ik woonde natuurlijk ook daar. Dus dan zit je met een soort half Russische bril op in die zin. Ja. Maar goed, zeker nadat hij met die filmpjes kwam van dat paleis van Poetin, is dat internationaal natuurlijk, heeft dat enorme impact gehad. Ja, nou krijg ik ook een opmerking binnen die eigenlijk zegt van, joh, de mainstream media in Nederland is ook een soort propaganda kanaal. Misschien goed om toch even het verschil uit te leggen van wat is nou echt het verschil tussen een Russische staatstelevisie en hoe wij in Nederland bijvoorbeeld met de media omgaan. Daar zitten denk ik wel grote verschillen tussen. Nou, ik denk dat er wel wat propaganda kanalen zijn, maar als je het over mainstream, NRC, AD, et cetera hebt, dan laten we allemaal kritisch blijven, maar daar is weinig mis mee. Mm-hmm. Als je echt wil zien hoe het verschrikkelijk is, dan moet je daar eens een aantal jaren daar gaan wonen. Ja. En dan gewoon niet met Nederlanders wonen, maar dan moet je gewoon echt serieus goed kijken wat daar gebeurt. Er staat gewoon staalhard in de krant dat Rusland MH17 niet neergehaald heeft. Dat soort dingen, zijn echt keiharde leugens. Ja. Dat heeft niks met pers te maken. Maar hoe werkt dat dan? Is er dan, want het betekent dat de staat is gewoon eigenaar, maar lopen daar dan ook de hele soort Kremlin-achtige figuren op de redactie om alles in de gaten te houden? Hoe werkt zoiets? Ja, letterlijk dat. Dit is gewoon een Kremlin-onderdeel. Als mensen dat echt willen lezen, dan moet je die boeken van Peter Pomerantsev lezen. Dat is een van de grootste experts op dat gebied. En die beschrijft in een van zijn boeken hoe die op een gegeven moment als jong media jongetje bij zo'n vergadering zat en dat er letterlijk gezegd wat gaan we nu verzinnen voor de bevolking. Ja. En nu ook in vanaf het begin van die oorlog kwamen er ook heel veel signalen naar buiten dat media, pers gewoon briefjes kreeg van het Kremlin van je moet dit schrijven. Dus je kan het niet oorlog noemen, maar je moet het special operation en dat soort onzinnige woorden om gewoon ook dat idee dat er echt een oorlog gaande is ook al gewoon te gaan dempen, zeg maar. Stond gewoon ook echt fikse straf op, toch, als je dat woord wel gebruikt? Zeg. Ja, je ziet het nu wel. Nu is men wel een beetje ervan af. Ik bedoel, na al die beelden van de kapotgeschoten steden, denk dat je dat moeilijk gaat tegenhouden. Ja. Ja, laten we even een blik vooruit doen, want we gaan langzaam naar het einde toe. Er zijn natuurlijk verkiezingen in maart, als ik het goed heb. Ja, ja, wat betekenen verkiezingen in Rusland? Weinig. Waarschijnlijk krijgt Poetin 77% van de stemmen en hebben ze een paar poppetjes neergezet die ook, waar ook nog op gestemd kan worden. Dat wordt dan getolereerd, that's it. Bij wijze van spreken, ja. Ik moest eraan denken, omdat we helemaal aan het begin hadden we het over de deelname van Navalny om burgemeester te worden. Hè? Was het in Moskou? Ja, heeft hij ook geprobeerd inderdaad. Nou, maar hij kreeg daar wel 30% van de stemmen. Ja. Dat is flink. 27 volgens mij. Ja, bijna. Ja. Dat klinkt bijna alsof er daadwerkelijk misschien echt een keer geteld is. De stemmen echt geteld zijn. Ja, nou goed, en nu zal hij nooit meer een kans krijgen. Nee, zolang Poetin nog in dat zadel zit, heeft hij natuurlijk helemaal geen kans. Nee, maar schrok Poetin daar ook niet van? Dat hij denkt, shit. Ja, zeker. Ja. Dus je moet zo iemand aanpakken als die nog klein is. Op het moment dat het te veel gaat groeien, heb je een serieus probleem. Ik denk dat ze ook altijd bang geweest zijn dat het wel door zou gaan slaan. Dus in die zin is zo'n alles wat ze met hem doen in gevangenis te zetten. Ja, dat kan ook wel eens heel negatief uitpakken. De grootste nachtmerrie is dat er enorme protesten gaan starten in grote steden. En dat mensen de straat op gaan en dat hele gezag willen gooien. Ja, dus het is eigenlijk ook best wel balanceren voor het Kremlin. Hoe ga je nou goed om met zo'n oppositie eigenlijk? Als je niet uitkijkt, dan slaat het de andere kant op. Ja, maar bijvoorbeeld bij zo'n Nemtsov, die natuurlijk ook vermoord werd vlakbij dat Kremlin, die optochten daarna, dan zie je toch wel dat een hoop mensen het echt wel aan het hart gaat. Ja, maar Nemtsov, die is... Wie was hij? En die is neergeschoten, hè? Door vier man, geloof ik. Hij is een oud-presidentskandidaat, waar toen een aantal van die Tsjetsjenen... Hij is toen vlakbij dat Kremlin is die neergeschoten, inderdaad. Toevallig waren alle camera's in de buurt stonden ineens uit. Wat al onmogelijk is, bedoel... Die staan nooit uit, zeg maar. Ja. Plus dat het de meest bewaakte plek op de aardbol ongeveer is, zeg maar. Daar moet je vooral niks doen. En toch is die daar afgeschoten. Ja. We hadden het er al over dat verkiezingen... Ja, dat die eigenlijk een beetje... Ze zijn er, maar wat zegt ze nou? Ik kan me ook voorstellen dat er wel degelijk mensen zijn... Die gewoon wel op Poetin stemmen. Zeker. Ja. Ja, het is moeilijk inschatten wat het percentage is. Maar dat zou best nog wel eens fors kunnen zijn. Die zien hem als... Hij heeft heel erg jarenlang uitgedragen van ik ben eigenlijk de enige die dat echt kan doen. En als je Russen spreekt, dan die periode van 2000 tot 2004. Hij heeft natuurlijk Rusland economisch, dat was gewoon een bouwval, was verschrikkelijk. Dat heeft hij enorm knap op weten te bouwen, die hele olie- en gasindustrie, et cetera. Dus je zag echt die opkomst na die val van die Sovjet-Unie, waarbij er een middenklasse ontstond. Mensen konden een auto kopen en zo. Dat was allemaal, dat soort dingen kan je helemaal niet voorstellen in Sovjet-tijd voor die val van die Sovjet-Unie. Dus in die zin heeft hij dat wel goed voor elkaar gekregen. En die buitenlandpolitiek was heel goed. Het is natuurlijk knap wat hij allemaal in internationale handel met grondstoffen voor elkaar kreeg. Ja. En vervolgens wordt het weer een soort nieuwe tsaar. Ja, er wordt ook wel eens over hem geanalyseerd. Hè, van het feit dat hij nu weer zo'n autocratische plek in kan nemen, is ook omdat heel veel Russen dat natuurlijk in een vorm al decennia lang gewend zijn. Ja, daarvoor natuurlijk de Sovjet-Unie. Dus dat misschien ook wel een rol speelt. Zeker. Je ziet ook dat ze al die beelden van... Met het Stalin en Lenin zijn ze weer terug in dat straatbeeld aan het brengen. Dus in die zin, dat was trouwens al jarenlang mijn gevoel überhaupt. Die Sovjet-Unie is helemaal niet dood. Ik bedoel, de Sovjet-Unie is natuurlijk voor een deel in elkaar gevallen en zijn een aantal landen kwijt. Ja. Maar dat is ergens helemaal niet weg. Dat idee helemaal niet. Volgens mij in de documentaire reeks Langs de Nieuwe Zijderoute, ik weet niet of je dat gekeken hebt, gaan ze ook naar allerlei andere ex-Sovjet-staten. En als je daar ook maar diep, zeg maar, de bergdorpen ingaat, is er ook nog best wel veel sympathie voor dat model. Ja. Ja, ja, want dat bedoelt, dan werd er voor je gezorgd en zo. Dus je ziet vooral bij heel veel oude mensen van die willen ergens gewoon graag die Sovjet-Unie terug hebben, inderdaad. Ja, toch is dat een beetje valse nostalgie ook misschien? Ja, bedoel, met die op een gegeven moment. Heeft volgens mij Medvedev in 2005 op tv nog gezegd van we moeten onze geschiedenis herinneren en Stalin en Lenin hebben ruim 20 miljoen mensen afgemaakt. Ja, dat wordt nu natuurlijk helemaal een soort geschiedsvervalsing losgelaten. Ik bedoel, op het moment dat je weer Stalin-beelden gaat neerzetten. Ja, die man heeft meer mensen afgemaakt dan Hitler. En die ga je gewoon als een soort held ga je die weer neerzetten. Maar doet Poetin dat ook? Ja, nou, hij probeert die soort... Verschoning. Ja, hij probeert in die zin wel aan te sluiten bij dat soort geschiedenis, inderdaad. Dat soort sentimenten. Ja. We kregen ook nog een vraag binnen van Marianne. Wat doet de wereld eigenlijk om Navalny te helpen? Dus de wereld om Rusland heen. Ik weet dat Amnesty International best wel een partij is die natuurlijk over hem uitvoerig spreekt. Ja, die zijn natuurlijk ook best wel veel acties. Ik heb er toevallig gisteren nog een paar bekeken. Ze noemen hem prisoner of conscience, oftewel... Gewetensgevangenen, ja. Ja, Amnesty de stelling van Amnesty is dat hij puur vastzit... omdat hij dus politiek in een andere hoek zit dan Poetin en het Kremlin. Nou, ik denk dat dat terecht is. Die hele zaak trouwens, dat hij zelf geld achterover gedrukt zou worden... is waarschijnlijk ook verzonnen, gewoon puur om hem aan te kunnen pakken. Ja, ja, ja. Dus internationaal is er best wel veel gedaan. Je zag ook dat na die vergiftiging zijn er toen ook nog tegen een heleboel van die oligarchen allerlei sancties. Dus specifiek alleen maar voor die vergiftiging van Navalny zijn die sancties ook aangescherpt. Ik bedoel, die aandacht blijft er internationaal wel voor hem. Ja, en ik bedoel, Amnesty International is natuurlijk bekend als mensenrechtenorganisatie. Maar is er ook nog gewoon vanuit bijvoorbeeld politiek leiders druk op Navalny? Wordt er bijvoorbeeld geëist om te vertellen waar die is? Of is dat toch iets wat vooral aan mensenrechtenorganisaties... Heb ik niet gezien. Kijk, een grote rol speelt natuurlijk sowieso de pers in allerlei landen. Ik bedoel, we zitten hier ook in dit programma en we besteden aandacht aan hem. Ik heb geen specifieke leiders recent gezien die ook weer oproepen om hem... Maar dat zou best kunnen dat er is, ja. Heeft hij bijvoorbeeld ook een soort van aanhanger... of is hij ook bekend in Oekraïne? Ja, enorm. Ja. Nee, die zien dat natuurlijk allemaal. Mijn vrouw is Oekraïens, dus met haar praat ik ook nog veel over hem. Maar is hij dan iemand die een aanhang heeft in Oekraïne... wetende dat hij in het begin dus ook juist best wel pro de bezetting van de Krim was... later genuanceerd heeft? Is het iemand die in Oekraïne wel... Kijk... Dan hebben we het over Navalny. Ja, dat snap ik inderdaad. Nee, ik denk dat mensen heel veel respect voor hem hebben wat hij allemaal doet. Maar ik denk dat men toch kritisch blijft van... men weet eigenlijk niet wat voor leider hij zou zijn. En veel mensen herinneren zich dan wel die tijd in 2008... dat Georgië aangevallen werd. Waarbij hij eigenlijk gewoon erachter stond... en nog zwaardere bombardementen wilde. Ja, het is ook lastig omdat je eigenlijk alleen maar natuurlijk nu de kant van hem kent dat hij in de oppositie zit. Of in ieder geval in de activistische hoek. Maar waar we het net al over hadden, we weten eigenlijk helemaal niet wat hij daarna dan per se zou willen. Of wat hij voor zich ziet. Nee, daarom, we hebben geen kristallenbol. Dus dan zou je echt moeten zien dat hij daadwerkelijk als machthebber aan de macht is. En dan kijken wat hij op dat moment doet. Tot dusver zie je... op zich hele goede dingen in die anticorruptiehoek, mensenrechten, et cetera. Maar hoe die als president zou zijn, zou ik moeilijk vinden om in te vullen. Ja, we hadden het net natuurlijk over hè, wie betekent er nou op het internationale toneel wat van hem. Toen hebben we het al over verschillende mensenrechtenorganisaties gehad. Ik begreep dat er ook een woordvoerder van de Veiligheidsraad is geweest vanuit het Witte Huis. Die wil heel graag samenwerken met de ambassade in Moskou bijvoorbeeld, om te kijken wat ze kunnen doen. Heeft Amerika nou nog een stem hierin? Maakt dat nog indruk bij iemand als Poetin of bij het Kremlin? Ik denk dat je het kan vergeten dat ze een stem hebben. Ik bedoel, je hebt ook die... Het anti-Amerika-sentiment is ook heel groot natuurlijk. Extreem, ja. En je ziet ook dat er... die journalist van die vastgezet is een tijdje geleden in die oorlog. Ik ben even die naam van die jongen kwijt. Maar ik bedoel, je hebt ook buitenlandse gevangenen. De Amerikanen die daar vast zitten. Ja, dus in die zin heb jij je hoop niet gevestigd op druk vanuit het Witte Huis als het over Navalny gaat. Ja, je ziet het. Ik bedoel, ik heb meer gezien over die Vladimir Kara-Murza, die best wel met gezondheidsproblemen te kampen heeft. Van laat die man vrij. Ik denk dat ik zelfs nog meer over hem gezien heb dan over. Ook een vergiftigde man. Exact. Ja, die heeft volgens mij, want die heeft jarenlang beter moeten worden naar aanleiding van die vergiftigingen. Ja, die is twee keer vergiftigd. Dus ik heb hem toen ooit een keer geïnterviewd net voor zijn tweede vergiftiging. Het eerste wat ik vroeg, een van de eerste dingen was van... ben je niet bang dat ze je opnieuw vergiftigde? En dat gebeurde net daarna. Ongelooflijk, hè? Ja, ik had net met die man gezeten en toen werd hij opnieuw vergiftigd. Maar bij die eerste vergiftiging, die tweede was minder erg. Maar bij die eerste heeft hij meer dan een jaar op krukken geloopt. Hele zware gezondheidsproblemen. En dat zie je nu ook, dat er heel veel over zijn gezondheidsproblemen naar buiten komt. Ja, dat wil voor hetzelfde geld, dan is zo iemand ook ineens overleden. Ja. Robert, we gaan met deze fantastisch vrolijke tekst dit programma uit. Robert van den Noorda, onderzoeksjournalist. Heel veel kennis over Rusland, veel over Oekraïne. Je bent er veel geweest, je hebt er veel gewoond. Wij blijven met elkaar in contact. Ik vermoed rond maart sowieso, als er tussen haakjes verkiezingen zijn in Rusland. En waarschijnlijk daarvoor of daarna ook wel. Ik wil je bedanken. Dankjewel. Dat je toch deze ochtend met mij bent begonnen. Heel vroeg. Blijft altijd vroeg, hè? Ja, hoor. Het NOS-journaal van 6 uur staat alweer voor je klaar. En morgen zijn wij er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Voor nu veel plezier en veel informatieplezier van Astrid Kersenboom bij het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.